कृतनगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मनु कोई अभी आए नहीं है। एक प्रश्न तो कोई सुबह को पूछो एक माई कि मैं सेवा करूं पर मैंने अभिमान हो जावे तो अभी सेवा अभिमान नहीं हुए ऐसे कोई उपाय बताओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। देखो सबसे पहले बात है आपको मालूम होता है ना ये भगवान की कृपा है। जब आदमी को अपनी गलती मालूम होती है वह मालूम हो जाना भी भगवान की कृपा है। आदमी को अपनी गलती मालूम नहीं होती जल्दी। गलती मालूम होती तो देखना चाहिए कि हमारे से दूर हुई है। देखो एक ध्यान देकर आप सुनो हमारी आंख के साफ नजदीक होते वो चीज नहीं दिखती। जैसे अंजन आंजा हुआ काजल काजा हुआ काजल है वो काजल दिखता नहीं आंखों अति नजदीक हो जो नहीं दिखता अत्यंत दूर होने लगा कि मैं सेवा करता हूँ तो सेवा का अभिमान आता है तो आप वो अभिमान दिखने लगा इससे सिद्ध होता है आपसे थोड़ा दूर है अभिमान दुगने लग गया। हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ ऐसे भगवान से प्रार्थना करो बचाओगे। अपना अवगुण कब दिखता है जो अत्यंत अपने में हो नजीक तो नहीं दिखता और अत्यंत दूर हो तो नहीं दिखता। दिखने की अवधि में होता तब दिखता है। ये बात आती समझ में अत्यंत नजीक अंजन होता है अंजन दिखता नहीं क्यों नहीं दिखता कि नजीक है अत्यंत पास में ईश्वर नहीं दिखता और अत्यंत दूर हो तो नहीं दिखता। तब व्यवस्था कोई आड़ आ जाता नहीं दिखता दिखता है स्पष्ट रीति से दिखता है तो आप एक बड़ा भगवान की कृपा है वो दिखता तो है। अब उसको हे नाथ हे प्रभु हे नाथ ये दिख अब मना रहा है मिट जाएगा मिटने का शुरू हो गया वो मिटना शुरू हो गया और भगवान से वो मिट जाएगा। शंका हो बोलो इसमें शंका हो वो बोलो आपके संदेह हो वो बोलो जिस जिस भाई के जिस संदेह हो संदेह वाला बोलो ठीक है। तो हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ ऐसे कहो और क्या कर निश्चिंत हो जाओ। उसके बाद दो तीन बातें निगाह रखनी है एक तो भगवान ने कह दिया और निश्चिंत हो जाओ उसे ना तो राग करो ना द्वेष करो। भाई अच्छा है ऐसा सब जगह राग भी मत करो और बुरा है बहुत द्वेष भी मत करो। राग भी मत करो, द्वेष भी मत करो, अपने रुचि नहीं है उसकी, बस अपना संबंध मत रखो। तो राग मत करो, द्वेष को दो मत। तीसरी बात, अपने में नहीं है, अपने से दूर है, अपने में नहीं है, याद रखो, दूर हो जाएगा, शुभ तक दूर हो जाएगा, कठिनता नहीं पड़ेगी। ना तो उसको बेठी समझो, ना उसको ठीक समझो, द्वेष करो, ना कोई राग करो, तटस्थ हो जाओ। और अपने में नहीं है, अपने में नहीं है, अपने में होता है दीखता नहीं, दीखता है तो अपने में नहीं है। तीन बात याद, तीन बात याद हो, तीन बात, ना तो बदा समझो, ना बुरा समझो, ना अपने में समझो, तीन बात। सब भाई बहन सुन, सब सब सुन, बहुत बढ़िया युक्ति है ये, आप काम में ला देखो, कल फिर पूछो, आज इसको काम में लाओ, और काम में ला करके दूर न होता हो तो कल फिर पूछो। तीन बात काम में लाओ, पहले तीन, अपने में नहीं है, क्योंकि अपने में होता तो दिखता नहीं, तो अपने से दूर है, और ना उसको भला समझो, ना उसको बुरा समझो। ये तीन बात, इसको समझ में नहीं आया तो बोलो, ठीक है ना। और ऐसा सावधान रखो, ना उसको भला समझो, ना और बुरा समझो। जैसे हम बैठे हैं, उधर वर्षा हुई तो वर्षा अपने में नहीं है, बाहर है, वर्षा हुए तो अच्छी, न हुए तो अच्छी, अपने परवाह मत करो, मिट जाएगा, वो दृष्टि चल जाएगी, मिट जाएगी। बड़ा बढ़िया उपाय है। तीन बात, अपने में नहीं है, ना भला समझो, ना बुरा समझो, अपने में नहीं है, मिट जाएगा। कर देखो, कल तक कर देखो, ध्यान देखो, ध्यान दे रहे हो, ध्यान दे रहे हो। और बोलो, जीव की गतियों के बारे में पूछा, कृपा कर जीव की गतियों के बारे में बताइए, क्या क्या गतियां होती है। गति पांच होती है, उद्गति दो, अधोगति दो, मध्य गति एक। ध्यान देकर सुने, ऊर्ध्व गति ऊपर को जाती हुई एक गति होती है दो, एक तो ऐसी होती है यत्र काले तदावृति मावृति से भी योगिना प्रयाता यंता काल मक्षा भी करते सब अग्नि ज्योति रह शुक्र शुक्मा सा दक्षिणायन सत्र ज्योति योगी प्राप्त मरते धूमो राज अग्नि ज्योति उत्तरायण प्राप्त होते हैं। ऊर्ध्व गति होती है, उसे दो वेद है, एक ब्रह्म लोक तक जा करके पीछे आ जाते हैं, एक लोग ऊपर को जा करके ऊपर से क्रम से मुक्ति हो जाते हैं। ये दो गति ऊपर ही होती है, दो गति नीचे भी होती है, एक स्थान विशेष तरह है, एक योनि विशेष तरह है, कीट है, पतंग है, सांप है, विश्व है, ये योनि विशेष नरक है। ये कई भेद है, योनि विशेष नरक है। एक जो कुंड है, सताइस है, कई कई कुंड है, नरकों का कुंड, नरकों में डाल देते हैं, उसे पचाते हैं, कड़ा में डालकर पचाते हैं, तेल में डालकर पचाते हैं, इस तरह से नरक है। वे स्थान विशेष नरक है, एक योनि विशेष नरक है, ये होती है अधोगति। तो दो अधोगति बताई, एक योनि विशेष नरक, एक स्थान विशेष नरक, एक होती है मध्य, मध्य गति के तीन वेद है, एक सात्विक है, राजस है, तामस है। मध्य गति का एक ही समझो मनुष्य है, तो मनुष्य हुआ ये मध्य गति हुई, तो अपनी गति है जो क्या होनी चाहिए, भगवान को याद रखे। मृत्यु समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता है उसी को प्राप्त होता है। यंग यंग वापी स्मरण भाव तंते कृदय वरम तंतमय वेदी कौन थे यह सदा तद भाव भाविता। सुठा सुन है ना, यंग यंग वापी स्मरण भाव तंते अंत में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ मनुष्य ही छोड़ता है उसी उसी को भाव को प्राप्त हो जाता है। तो वो अंधकार में ऊर्ध्व गति में जाता है, मध्य गति में जाता है, अधो गति में जाता है। तो वो जो स्मरण करता है स्मरण गति होती है, तो अंत में भगवान का स्मरण होना चाहिए। सर्वेशु काल तस्मात सर्वेशु कालेशु मां मनोजम सातवां श्लोक बताया तस्मात सर्वेशु कालों से सब समय भगवान का स्मरण करे। तो भगवान का स्मरण करने से भगवत प्राप्ति होती है। ये पांचों गति छूट जाती है, पांचों गति छूट कर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अंध काले से माम तस्मा सर्वेशु कालेशु हरदम भगवान का चिंतन करे। दूसरा आज चिंतन को छोड़ दे, भगवान का चिंतन करे। सर्वेशु कालेशु माम स्मरण और घर का काम भी करो। जैसे अर्जुन के सामने युद्ध था तो भगवान कहते हैं सब समय तुम मेरे को याद करो और युद्ध भी करो। ऐसे ही अपना भगवान को याद करो और अपने अपने घरों का जो काम धंधा है वो करो, भगत पर वो करो। भगवान का स्मरण तो हरदम रात और दिन, नींद न आ जाए तब से स्मरण रखो, उठते ही याद करना शुरू कर दो। हर समय भगवान का याद करो और भगत पद कर घर का काम करो। काम करते हुए भी भगवान की याद रखने की चेष्टा रखो। काम के आरंभ में भगवान को याद कर काम करो, काम करते हुए भगवान याद रहे, बार बार याद आवे ऐसी चेष्टा रखो। सावधानी रखो, सावधानी ही साधना है। साधना क्या है? सावधान रहना, दिल में जागृत रहिए। बंदा हेत प्रीत हरिजन से करिए पर हरिये दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए, दिल में जागता रहना, हरदम सावधान रहना। सावधानी ही साधना है। कफरत है वो असाधन है, भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, याद नहीं करते। मिनट दो मिनट पांच मिनट सात मिनट भूल गए, दस मिनट लग गए भूल गए, याद हो जाए राम राम राम राम राम, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। भगवान से बार बार मांगो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो मैं भूलू नहीं भगवान को। फिर ऐसे बीच बीच में याद करते रहो, काम करते हो बीच में याद करते रहो और भगवान से प्रार्थना करते रहो और भगवान की कृपा से भगवान की याद रहेगी। ये भाव रखो मन में, भगवान की कृपा पर विश्वास रखो और उसको याद करो। ऐसे करके देखो आप सब भाइयों से सब बहनों से कहना है इस तरह से आप करो। और कल पूछो इस बात को कि हमारे क्या क्या बाधा लगी। आप नहीं करोगे तो परवाही नहीं होगी, आप करोगे तो उसकी पहचान है। आप मत पूछोगे क्या बाधा लगी, कैसे बाधा लगी, कहाँ बाधा लगी, क्या बाधा लगी, आप पूछो उस फिर बात आप बताएंगे। जो आ जाएगा मन बता देंगे भाई। ये याद करो दोस्तों, तस्मात सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर युद्ध सब समय में मेरा स्मरण करो और काम भी करो, घर का काम करो, जो जो काम आपके सामने हुए। साधन करण निरपेक्ष है आप कहते हैं तो बोले इस पर जरा गहराई से प्रकाश डालिए। करण निरपेक्ष कैसे है? ये करण निरपेक्ष नहीं है साधन, ये करण सपेक्ष है। देखो वो पुस्तक देखो, कर्ण सापेक्ष क्या होता है, कर्ण निरपेक्ष। अच्छा अब ध्यान दो, कर्ण निरपेक्ष के तो किसको कहते हैं, कर्ण सापेक्ष किसको कहते हैं। कर्ण कहते हैं इन साधनों को, मन बुद्धि चित्त अहंकार और शब्द स्पर्श रूप को देने वाली चक्षु आदि इंद्रिया, ये इंद्रिया और अंतकरण साथ में रहे उसको कर्म सापेक्ष कहते हैं। और इंद्रिया साथ में न रहे वो कर्म निपेक्ष साधन होता है। कर्म निपेक्ष साधन वो होता है ध्यान दो, सब ध्यान देना भाई, ख्याल रखना मैं परमात्मा का हूँ, इसमें कर्म कर्म की प्रश्न नहीं है। मैं परमात्मा का हूँ इसमें कर्म निपेक्ष है, मैं खुद ही परमात्मा का हूँ। परमात्मा का चिंतन करूंगा तो चिंतन में चित्री जरूर रहेगी, और मैं परमात्मा का हूँ इसमें कर्ण कहाँ है? ये कर्ण निरपेक्ष है, कोई बीच में आड़ नहीं है कुछ भी। मैं भगवान है, भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, ऐसे भगवान का साक्षात अपना संबंध वो कर्ण निरपेक्ष साधन होता है। और एक साधन है कर्ण सापेक्ष, कर्ण को लेकर के, कर्ण को लेकर के चिंतन करना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान के स्वरूप का चिंतन करना है, भगवान की लीला का चिंतन करना है, भगवान के गुणों का चिंतन करना है, भगवान के भावों का चिंतन करना है, भगवान की कृपा का चिंतन करना है, आदि आदि भावों को लेकर चिंतन करते हैं वो होता है कर्ण सापेक्ष। ये है कर्ण बिना, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान के बीच में हमारा मन बुद्धि चित्त इंद्रिया कुछ भी नहीं है। मैं भगवान का हूँ, साक्षात मैं ही भगवान का, भगवान मेरे, मेरे मालिक भगवान, मैं भगवान का दास, भगवान मेरे, ऐसे कोई मन बुद्धि इंद्रिया नहीं हो वो कर्ण निरपेक्ष साधन होता है। तो कर्ण निरपेक्ष साधन में भगवान का संबंध है, मैं भगवान का हूँ, भाई और बहनों हर कोई भी, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, भगवान माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई संबंधी है, कुटुम्बी है, पति है, ऐसे संबंध कोई से संबंध मानो आप कर्ण निरपेक्ष होगा वो, क्योंकि भगवान का चिंतन होगा तो भगवान का मैं हूँ भगवान का चिंतन होगा। जैसे आप भगवान के माँ बन जाओ तो भगवान मेरा पुत्र है, भगवान को पति मानो, भगवान मेरे पति देव है, तो आपका सब मैं पति भगवान की हूँ, मैं पत्नी हूँ, भगवान मेरे पति है। भगवान के भाई बन लो, मेरे भगवान भाई है, मैं भगवान की बहन हूँ, पुरुष है तो सुनो मैं भगवान का भाई हूँ, भगवान मेरे भाई है, ऐसे सीधा भगवान से संबंध जोड़ देना उसको कर्ण निरपेक्ष साधन कहते हैं। कर्म योग है, वो कर्म तो होता है सापेक्ष कर्ण के सहित होता है, बिना कर्ण के कर्म नहीं होता। कोई कर्म करो तो मन से करोगा, बुद्धि से करोगा, इंद्रियों से करोगा, हाथों से करोगा, किसी से करोगा कर्म, तो कर्म सापेक्ष होता है। और कर्म का फल क्या है? समता रखना। कर्म योग क्या होता है कि कर्मों के फल की सिद्धि में, सिद्धि में फल, कर्म पूरा होने में न होने में, तीन बात है, कर्म का होना न होना, और कर्म में बिंद पड़ जाए कि हुआ नहीं, और कर्म करना, तो कर्म का होना करना ये में, ये सब जित के कर्म सापेक्ष में, और अंत में समता रखना। समता में कर्म निरपेक्ष है, मानुष सिद्धि सिद्धि में समभूतवा, सिद्धि सिद्धियों समभूतवा, सिद्धि सिद्धियों निर्विकार, समय सिद्ध असिद्ध तीन बार आया गीता में, सिद्धि असिद्धि तीन बार आई, सिद्धि असिद्धि में सम रहना, ये कर्ण निरपेक्ष हुआ। भगवान का चिंतन करना, भगवान का याद करना, ये कर्ण सापेक्ष हुआ, और उसमें सिद्धि में असिद्धि में सम रहना, ये कर्ण निरपेक्ष हुआ। पुस्तक पढ़ो ठीक समझ में आ जाएगा, और ये बात सीधी है, इनमें समझ में नहीं आई बात पूछो, कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछो। कर्ण कोई साथ में कर्ण सापेक्ष साधन होता है, और एक कर्ण निरपेक्ष साधन होता है। कर्ण सापेक्ष होता है वो एक वो योग भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट होगा योगाचलित मानस अप्राप्त योग से देह काम कृष्ण गति हो जाता है, वो कारण सापेक्ष योग भ्रष्ट होता है, कारण निरपेक्ष होता है योग भ्रष्ट नहीं होता। योग भ्रष्ट कैसे होगा, वो भगवान का नहीं हुआ कैसे होगा। आप भगवान की स्त्री बन गए तो स्त्री में भगवान की होगा नहीं होगी है तो होता ही नहीं। आप भगवान की माँ बन गई, माँ हूँ भगवान में लाला है, इसमें कर्म झंझट नहीं है। भगवान की माँ हो, भगवान मेरा लाला है, भगवान के साथ में स्वयं का संबंध है, कर्ण का नहीं है, बीच में स्वयं का संबंध, वो कर्ण निरपेक्ष होता है। तो कर्म योग है, तो कर्म तो कर्म सापेक्ष और योग है कर्म निरपेक्ष। ऐसे भक्ति योग ज्ञान योग सब निरपेक्ष है, और बीच में कर्ण लगाओ तो कर्म सापेक्ष है। कर्ण सापेक्ष में योग भ्रष्ट होता है। छठे अध्याय में ध्यान का वर्णन है, ध्यान मन लगा रहा, भगवान में मन लगा रहा, मन लगा रहा तो मन वहां चलित होता है तो योग भ्रष्ट हो जाता है, योग से चलित मना हो गया और भगवान मेरे मैं भगवान का हूं, ये चलित कैसे होगा। संबंध नहीं होगा, संबंध असंबंध हो गया तो उसमें कर्ण सापेक्ष नहीं है। भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूं, भगवान का बाप बनो, माँ बनो, भाई बनो, स्त्री बनो, मित्र बनो, सखा बनो, कुछ भी बनो, मैं सखा हूँ भगवान का, भगवान मेरी सखा है, मित्र है मैं भगवान का मित्र हूँ, भगवान मेरे मित्र है, इनमें कर्ण सापेक्ष नहीं है, ये कर्ण निरपेक्ष है। तो कर्ण निरपेक्ष भगवान के साथ संबंध जोड़ देना बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया है, और संबंध वो दृढ़ हो जाएगा, फिर वो फिर विचलित नहीं होगा। भगवान का भाई हो, भगवान का बेटा हो, मैं भगवान मेरे पिता है, मैं भगवान का गुरु हूँ, भगवान मेरा चेला है, भगवान गुरु है मैं चेला हूँ, भगवान पिता है मैं पुत्र हूँ, भगवान पुत्र है मैं बाप हूँ। आप साक्षात भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं, वो होता है कर्ण निरपेक्ष संबंध, और साथ में मन बुद्धि के द्वारा चिंतन के द्वारा भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं, वो होता कर्ण सापेक्ष, उसमें कर्ण रहता बीच में। तस्मा सर्वेश स्मरण स्मरण है, वो स्मरण दो तरह होता, कर्ण सापेक्ष भी होता है निरपेक्ष भी। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, भगवान की याद आती है, वो याद आती है कर्ण निरपेक्ष की, और भगवान का मैं चिंतन करता हूँ ये कर्ण सापेक्ष होता है। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, प्रसानंदन मनोगत संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, तो सब कामना का त्याग कर दिया और आत्मनिव आत्मतुष्ट आत्मा में ही संतोष है। कर्ण सापेक्ष, ये निरपेक्ष कर्ण नहीं है, इसमें कर्म नहीं है। और यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते, नियत चित्त है परमात्मा में स्थिर रहा, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव तिष्ठते, निष्प्रिय सर्वकामे भी सर्वकामे निष्प्रिय हुआ, चित्त परमात्मा में स्थिर हुआ, तो चित्त स्थिर करना है ये कर्ण सापेक्ष। तो इनसे ऊंचा है वो प्रजाति यदा कामान सर्वपान, कर्म योग है और वो है ध्यान योग। छठे अध्याय में ध्यान योग है, दूसरे अध्याय में यहाँ कर्म योग है, तो यह प्रजादी हमारे कामना कोई है नहीं, हमारे कामना कोई नहीं, कोई चाहना नहीं है, हमारे भीतर कोई चाहना नहीं है, परमात्मा में ही हमें संतोष है, परमात्मा में ही। तो परमात्मा में हम संतोष रहना है, ये है कर्ण निरपेक्ष, और भगवान का चिंतन करना है चित्त से, ये कर्ण सापेक्ष। कर्ण सापेक्ष होता है उसको अंत में छूट भी सकता है, कर्ण निरपेक्ष भगवान का छूटे कैसे, मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ, छूटे कैसे, मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है, ये अगर छूट जाए तो वो भगवान का हुआ ही नहीं, भगवान का हूँ वो कैसे छूटेगा। तो ये कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण निपेश सापेक्ष होने है ना, ऐसे सुनता है तो बोलो। इन दोनों बातों में समझ में नहीं आया तो बोलो, पूछो। कर्ण सापेक्ष कर्ण निपेश दो चीज हुई ना, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा भगवान से संबंध जोड़ना कर्ण सापेक्ष, और स्वयं का संबंध जोड़ना कर्ण निरपेक्ष। मन बुद्धि जाने पर बाकी नहीं रहा, पर मन चलता है, मन हो जाए ना, मन वो घर चंद्र नहीं होता चला रहा। योगा चलित मानस है, अपने आप योग से दिखा चित, ये भ्रष्ट हुआ। योगा चलित मानस है, मन चलित हुआ तो योग भ्रष्ट हो जाएगा। अरे मैं भगवान का हूँ तो भगवान ये चलित कैसे होगा? मैं भगवान का हूँ, आप जिस शिष्य हो योग भ्रष्ट कैसे होगा? मैं गुरु जी का हूँ, मैं पिता परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है, ये मान लिया तो ये कर्म निरपेक्ष हुआ। वो पुस्तक जो है नी, क्या नाम है, साधन और साध्य पुस्तक है ना, उसमें कर्म से पेश कर्म निरपेक्ष खूब बन गया जितने से कर्म निरपेक्ष सापेक्ष साधन और साध्य। ये तो समझ में आ गई ना, कर्म सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष। मन बुद्धि इंद्रियां को साथ में साधन रहे, उनके द्वारा भगवान का चिंतन करते हैं, वो कर्म सापेक्ष होता है। और मैं साक्षात ही भगवान का हूँ, भगवान साक्षात मेरे हैं, ये कर्म निरपेक्ष होता है। तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ऐसे चिंतन है नहीं, वो भगवान का है, वो कर्ण निरपेक्ष है, साक्षात संबंध है, अपना खुद का संबंध है, इंद्रियों मन बुद्धि आदि नहीं है, भगवान का खास। ये कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण निरपेक्ष साधन बढ़िया है कर्ण सापेक्ष की अपेक्षा। मन जिसका जैसा मन हो कर्ण सापेक्ष करो, निरपेक्ष करो। भगवान का मैं हूँ, मेरे भगवान है, भगवान के बाप बन जाओ, माँ बन जाओ, स्त्री बन जाओ, बहन बन जाओ, भाई बन जाओ, जैसे प्रयागदास जी महाराज सीता जी को अपनी बहन मानते, प्रयागदास जी महाराज सीता जी को अपनी बहन मानते, मेरी बहन बड़ी बहन है। अयोध्या में गए तो सब मामा जी कहते, मामा जी आए, मामा जी आए, क्यों? माँ के भाई होते मामा होता है, तो मामा जी आए, सब भाणजे सभी भाणजन सब आ लगे, मामा जी बीच में बैठे। लड़कों को मामा जी ऐसा लगता है क्योंकि माँ अच्छी लगे, माँ का भाई ऐसे आते है, माँ का भाई ऐसा लगता है, प्यार लगता है, सब साथ में जाए। वे चित्रकूट गए तो बहन को उलाना देते हैं, तुम वन में क्यों आई? वनवास तो हुआ तो राम जी को हुआ, तुम्हारा तुम्हारा हुआ नहीं, के गई माँ ने मांगा नहीं, सीता जी अपनी मर्जी से गई, तो तुम वन जंगल में क्यों आई? तू कहे तो अयोध्या पहुंचा दू, तू कहे तो धर्मपुरी पहुंचा दू, मेरे साथ चलो। धना नहीं, मैं साथ में हूँ, मेरे इस बात का है, मैं साथ में हूँ कि भाई मैं तो महाराज के पास में रहूंगे। भोली है भोली, महाराज जी सो गए, जैसी माँ भोली थी ना ऐसी बेटी भोली है। महाराज के साथ क्या सुख बोले बता, जंगल में रहना, खाने में रोटी नहीं, रहने में मकान नहीं, खर्चे में दाम नहीं, जगह नहीं, महाराज चरणों में मेरे को आनंद आता है। भोली है बातों में आएगी, भगवान की बातों में आएगी, भोली है, समझे बोली, मैं साथ ले जाऊ, मैं साथ ले जाऊ, मैं भाई हूँ, मैं भाई तेरा, छोटी बड़ी बहन है, बड़ी छोटा हूँ तो रक्षा करूंगा। सीता जी खुश होती है, प्रसन्न होती है। नहीं भैया मैं तो महाराज के साथ रहूंगी, महाराज के चरणों के दर्शन करने से मेरा आनंद होता है। बोलिए समझते नहीं, जैसी माँ बोली थी ऐसी बेटी, ऐसी बोली जैसी माँ जैसी बेटी। भगवान ने चरणों में रहने कोई आनंद है, रहने जगह नहीं, छोड़ने खाट नहीं, पहनने कपड़ा नहीं, खाने में अन्न नहीं, रेवने कुटिया नहीं, आनंद कोई सुख है। पर बातों में आगे बोली है जो खाट बनाकर लाए, खाट पर सो, पगड़ी पैरो, पैर उपनंद कांटों पर लग जाए। कह नहीं महाराज, हम खाट पर सोते नहीं, हम जूती पहनते नहीं, त्यागी बड़े बड़े बड़े त्यागी बड़े हैं। त्याग किया खाट पर सोते नहीं, हम जूती पहनते नहीं, और चौथे आदमी साथ में रखते नहीं, मैं उठा लू खत, जहां सो रात्रि वो बजा दू, आपको उठानी पड़ेगी, मैं उठा लूंगा, आप जो साथ रात्रि मैं बिछा दू, आप सोचो आराम से। भाइयों को एक जगह दे दू बैन के लिए, अरे कर दू मेरी बहन तो इधर सो जाए, तुम भाई भाई उधर सो जाओ, साथ में लगूंगा, आपको उठा नहीं पड़े, उठा मैं जहां सो गया। रामचंद्र जी ने कहा आप जाओ अयोध्या चले जाओ, हमारे सोने में आनंद नहीं आता, इतना आपके सोने में हमें आनंद आएगा, आप खाट पर सो हमें आनंद आएगा, तो चल ले जाओ, आप चलो कोई साथ में चलो। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज मैं जरूर साथ में, हाँ चलो, कैसे ले जाओगे, बैठ जाओ खाट पर, खाट उठा लूंगा। खाट तीन है, ये ऊपर तक है, छोड़िया दीदा सब ऊपर बैठ जाओ। ये हंसने लगे, राम जी बोले कि हंसता है ये छोटा कुमारी बड़ा खोटा है, क्या कर नहीं चला, ऐसा खोटा है, अच्छा नहीं है, इनका स्वभाव अच्छा नहीं। राम जी भी हंसते, लक्ष्मण जी हंसते, ऐसा उन्हें कह रहा है छोटा कुमार बड़ा खोटा, नजरपुरी में गए लोगों ने, छोट कुमार क्या हाँ खोटा है, छोटे की कुमार तेज है, राम जी सीधा है, तेज बहुत बोले शब्द के जन्म आधा अलग करो, नेत्रों से अलग करो, मारा जाएगा यहाँ कुमट बतिया कुछ जाए जो तर जी देख रहे गल जाए को हम देख रहे आवड़ी खड़े गल जाएगा, समझे हो, हम तरुण नहीं है, तरुण है, वृक्ष नहीं है, कर जाओ जाओ, आप आंख मीज लीजिए, कोई बोल नहीं, मुझे यहां कदम को जाएगी, कोई बोल नहीं, अरे ये मर जाएगा मेरे सामने, काल को आंक लिया है, थरसाते ले काल ने मौत में, थरसाते मर जाएगी, ऐसे मर जाए, मैंने तो दोष इस बात का है महाराज, आप सुन सुंदर करो, बदे पाप अपकीर्ति हारे, आप से दुख करे हार जाए तो अपकीर्ति हो, यार मर जाओ तो ब्रह्म हत्या लग जाए, जिस बात से पाप मारे तो पाप पड़ी तुम्हारे, कटे मर जाओ मारे हाथ में तो हत्या लग जाए महाराज। क्षत्रिय की वाणी बड़े निशंक यह सामने कह रहा है, बड़े तेजी आई मन में, आज इस कृपा ने बड़ा दुख दिया, कृपा से आज मेरा जल रहा है अंतर, तो कृपा मैंने जल जा करो तो क्या दशा में आपकी कृपा से ही चल रहे हैं, जो क्रोध आ जाए तो क्या दशा होगी। राम जी कहते सब रह जाए, लक्ष्मी डर नहीं, लक्ष्मण जी वो डर नहीं था, घर क्या बात का बदे पाप अब आने पार तो पाप ही तुम्हारे बड़े महाराज रामचंद्र ने कहा कि आपके धर्मान फर्शार शस्त्र है ना इस वास्ते ऐसा बोला अरे ऋषि की तरह आते तो पग पड़ता बालक है चाबर है दूध हुआ है दूध नहीं पैबू नहीं काल कूट हुआ पैबू नहीं पैर में नहीं हुआ काल कूट भरा ऐसा खड़ा बोलता है तो राम तुम कर खोटा है तुम बात करता है चला ही करता है राम जी महाराज ऐसा कोटेश्वर में जो भय बस नाम ही मात भय भी रोग रहे मस्त हमारे ये थे ये ऋषि में है ही नहीं ये रीत है ही नहीं यहाँ पर घर है सुख है निकाल के शुक्र है खूब मोर से आनंद है कोई भय है ही नहीं बड़ा कठिन बोले थे तो इस तेज है तो लक्ष्मण जी ऐसे स्वभाव है उनका राजा जी कहते हैं छोटा कुमार बड़ा खोटा है कहकर साथ नहीं चला बहन को समझाते हैं अगर बहन तो समझ जाए कम से कम अजमरा जैसाते कितनी तकलीफ है बताओ सोने जगह नहीं बैठने जगह नहीं कपड़ा पहनने नहीं रोटी खाने नहीं ऐसी तकलीफ नहीं महाराज आन दे गए भोली हिंदू का बताओ समझदार है समझदार होते ऐसा नहीं करते भोली है समझती नहीं त्रिलोकी नाथ है त्रिलोकी माँ है संसारी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की जनक प्रिय जनक सुता है महाराज मेरी बेटी भगवान की प्यारी और संपूर्ण संसार की जगत जगत जननी जगत की जननी है ताके जुगपद कमल बनाऊ ता सुकृपा निर्मल मति पाऊ तो लक्ष्मण जी महाराज है जगत चेढ़ा है ऐसे सोम गए पड़े लक्ष्मण टेढ़ा नहीं है राम जी का अपमान करे तो फिर वहां टेढ़ा है वो नहीं लक्ष्मण जी समुद्र के किनारे राम जी बैठे है कि समुद्र के किनारे पाए पोस कर बैठे है यह मत लक्ष्मण के नहीं भावा लक्ष्मण जी जी को नहीं बात है मारे जोर से बाण मारो सोचते सीधे कर दे प्रार्थना करना ये काम है अपना लक्ष्मण जी सारे राम जी की बात कैसे नहीं लगी ये मत लक्ष्मण के नहीं भावा राम जी प्रार्थना करे प्रार्थना करे उसे दस वर्ष से महाराज जी अब सुना ये राम जी ठीक नहीं करते बोलो पर लक्ष्मण लाओ जरूर आप ठीक है समुद्र का पूछा लक्ष्मण जी को बंधु पद लक्ष्मण पद जाता स्टूडेंट समान भय उजता का लक्ष्मण जनता दंड रघुबीर कीर्ति पता का दंड समान भय उजता का डंडा नहीं जीता लक्ष्मण झमडा ही रहेगा बड़े तेज लक्ष्मण जी दशरथ जी महाराज ने वनवास दिया तब कहा कि दशरथ जी अगर मना कर दशरथ मौत कर दूंगा अरे भरत का मामा जुदा जुदा आ जाना उसको भी मान दूंगा सब काम करूंगा ये बात सुनकर दशरथ जी राजी हुए ऐसी टेढ़ी बातें सुनकर दशरथ जी राजी हुए कि राम लला के साथ मैं साथ भी है वो कोई बड़े को नहीं कोई तकलीफ नहीं होती राम नाम तकलीफ हो जा रामला की तकलीफ कैसे जाए पिताजी से, फिर लक्ष्मण साथ में संतोष हुआ। पिताजी को करूँ क्या कर दूंगा मैं, सब ठीक कर दूंगा सीधा कर दूंगा। जो पिताजी को कैद कर सकता है तो राम जी को तकलीफ दे सकता है। दशरथ महाराज राजी हुए, लक्ष्मी शुभ देगा ठीक है। माता ने कहा राम दशरथम विद्धि, सुमित्रा माता कह रही है कि राम जी तो दशरथ जी की जगह है तेरे, माम विद्धि जनका तुम जाओ, ये जनक राज पुत्री है ना वो मेरा स्वरूप है, तेरे माँ है साथ में, तेरे किस बात का है। अयोध्या मटवी विद्धि, जंगल है उसको अयोध्या समझो, कच्चता तेरा स्वरूप, बेटा तुम जाओ मौज से, तुम्हारे माँ बाप साथ में है तुम्हारे भाई किस बात का है, जैसे माँ बाप साथ में है उसको भाई किस बात। सुमित्रा बड़ी खुश हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, पुत्रवती जुवती जग सुई, रघुवर भगत चार सुत हुई, न तो रूपांश वाली बात दिया नहीं, राम विमुख सुत थे हित चार नहीं, खुश हो गए। हनुमान जी के बाण लगा तो वहां सुमित्रा आई कि बस शत्रुघ्न तू जाओ, लक्ष्मण जी जीवे नहीं जी क्या भरोसा। हनुमान जी ने कहा जी जी दो मत, दो बेटा दोनों ने रघुवर भरत जार सुत हुई, पुत्रवती जूती जिंदर हुई, संसार में बेटे की माँ वही है जो बेटे को भगवान के चरणों में भेजते, खुश हो जाए भगवान के चरणों में, वो बेटे की माँ है, निर्दय बेटा है। कुतिया होता है ना कुतिया, कुत्ती तो मारे उसी ऐसी करे वैसे बच्चा है बेटा नहीं है, मारे ताड़ना हुआ पर खास है, ऐसे दूसरे सब सब बच्चे हैं, बच्चे बच्चे कुकुरिया है कुकुरिया कुकुरिया ये भारत भारत माता का तकलीफ और में सहस है बच्चे पुत्र बते जो बते पुत्र तो है बेटा हुआ है। लक्ष्मण जी समझे कि माँ के दया हो जाएगी ये रोक देगी, माँ चुप होगी सुने सब बातें सुनी चुप होगी, क्या पाप ने किए थे कुदाओ कुदाओ किया। लक्ष्मण जी समझा कि मोह हो जाएगा, माँ लक्ष्मण जी की माँ कितनी श्रेष्ठ उदाहरण जाओ, पुत्रवती जुवती जग सोई, जगुबल भगत दासुत हो, जिसका बेटा भगवान भगत बन जाए वो बेटे की माँ, बेटे की माँ है, बेटे की माँ की प्रशंसा होती, बेटे की माँ है समझे, बेटा वही बेटा बेटा है भगवान भगत हो जाए, भगवान मानता तो माँ जब भली बात बिहारी बिहारी पशु है पशु। उर्मिला जी से नहीं मिले ऐसा प्रसन्न, उर्मिला जी से मिले नहीं ऐसा, उर्मिला जी सुप रही, उर्मिला जी बोल रही, छुपी हुई कुछ भी नहीं कहा। महाराज जा रहे हैं लक्ष्मण जी सेवा के लिए, मैं जाऊं तो आफत हो जाए, नहीं मेरा पालन करना का पड़े, मेरे तो ध्यान देना पड़े, तो सेवा में बाधा लग जाएगी, इस बात उर्मिला बोली थी चुपचाप कुछ नहीं बोली। पति जा रहे हैं, पति का वियोग हो रहा है, कुछ नहीं बोले, ये सेवा में बाध्य नहीं बन जाऊंगा उठे चुपचाप बोले नहीं। बड़ा त्याग है मेरा, सब में त्याग है, सब में बड़ा त्याग है, जिस बात भगवान के चरित्र है, भगवान के भक्तों के चरित्र है, ये अंतर्गण को शुद्ध करते हैं, निर्मल करते हैं। राजगद्दी हुई तो ही बस लक्ष्मण जी आए तो बड़े खुश हो गए, ये विमल वंश कर अंश तेकू, हमारा विमल वंश है, एक रीत खराब है और सब ठीक है, अनुज बिहाय बड़े अभिषेक हूं, बड़ा निराश दिया जाए। भर्ती के राज में नहीं बोले उस समय, भर्ती के राज हो जाए बहुत खुशी, घड़ी आने की बात है। भरत प्राण प्रिय पावे राजू, विधि सब विधि मजू, सब प्रकार से विदाता मेरे अनुकूल है। भरती को राज मिल जाए। सज्जनो कोशव जी महाराज वहां लिखते हैं, ये जो प्रीति चैत राम जी का वचन है ना, हरे भगत मन की कुटलाई, क्या है प्रीति प्रभु सप्रेम पतिता ने सुहाई, प्रेम से ही बसता भाई ना मेरे एक होते जन्मे एक संग भाई, अज भोजन कायदन शेल लड़काई, अरे कर्ण वीर उप वीर विवाह ब्याह भी साथ हुआ। देखो बस जन्म एक साथ में, कमाल साथ में बीते गए, जिन्हें साथ में हुई, पढ़ाई साथ में करी, सभी साथ में और ब्याह भी साथ में, एक ही आंगन में कोई ब्याह हुआ। सब भय सब उषा हो, भय उषा जो उषा तरह सब साथ में, और एक अनुचित एक हुई, एक अनुचित अनुचित विहाय बड़े अब से ये पुरुष प्रेम पलता निस्वाई, ये प्रेम से तो पछताता वह जो सुहाता है, अरे भगत मन की गुरलाई। स्वार्थ का त्याग है, स्वार्थ का त्यागो गुणो गुण सता दति गो होती है। भरत जी महाराज से भी तेज, भरत जी महाराज राम जी से भी तेज, जिन देखे प्रभु जिन प्रभु देखे, से सब पदे परम पद जोगुर भरत देश देखा, प्रभु भरत देखते ही भरत देखे न देखे, राम जी ने देखा, राम जी ने भरत को बताया, धन ने भगत को देखा, भगवान ने भगवान देखा, सब परे परम पद जोग, अरे भरत दर्श बेटा भवरो सुखदेव बर्बाद तस्म भय राम का जज्बा भरते जात, भरते जात बाल हुआ राम जी बन दिया सर। रामचरित पढ़ो और उसके अनुसार अपने बढ़ाओ, ग्रंथ में कैसे रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, सब करके बताया कृष्ण भगवान ने, क्या क्या कर बताया, कैसा आचरण करो सबके साथ, ऐसा प्रेम का बर्ताव करो, ऐसा करो, और राम जी ने करके बता दिया ऐसा करो सबके साथ, वैसा बर्ताव करो। गीता और रामायण है दोनों ग्रंथ, दो तरह से उपदेश होता है, एक करके बताओ ऐसे करो, एक क्या कर बता दे, क्या कर बताना है, गीता जी है यदि आचरती शीर्षक तत्व देव आचरती आचर सेहत प्रमाण करते लोग बढ़ते लोक संग्रह भी संपर्क वो लोक संग्रह होता है। सज्जनो अपने में भाव लाओ, राम जी जो करते जीव करो, अपने सीता जी करते जीव पहले बताओ करो, उत्साह से उम्मीदवारी से भगवान मदद करेंगे, इसमें निमित्त आप बढ़ जाओ मदद भगवान की होगी। भगवान सदा सहायता करेंगे, आप तत्व लग जाओ हो जाओ वैसे ही, बस भाई लोग भी असर दिया, भाइयों के साथ में कैसा बर्ताव राम जी का, भाइयों को हो जाए राज मिल जाए तो बस रुको, बस भरत प्राण प्रिय पावे राजू, विधि सब विधि सन्मुख आजू, जो न जाऊ मन ऐसे उकाजा, तो प्रथम करिए मोई मूढ़ समाज, मूढ़ समाज में सर से प्रथम रहना हुआ, ऐसा मौका मिल गया, चारू चारू चार चारू मुनिगन मिलन विशेष मन सभी भाते तुम तन में पित आयुष और समझ तन नहीं तोड़ तेन भरत चार सौर चाहू सौर चाहू, घर में रहते हुए जो चाहता उसे सौरा अच्छा हुआ राम जी वनवास रहना, त्याग है। और भरत जी महाराज ऐसे वजह माप लिया मा दिया, बाप ने लिया राज। राजा तो राम जी है, राजा है ही नहीं, अनुचित बात है। राजा तो बड़े भाई होते हैं, हमारी सदा ही चली आई है, बड़े भाई राजा होते हैं, छोटा भाई तो सेवक होता है, छोटा भाई राजा नहीं होता। भरत जी का त्याग विलक्षण है, बड़ा विचित्र है। मेरे को राज दो, रसा रसा तो चाहिए तब ही के, जब मेरे को राज दिया जाए फिर तू रसा तो चाहिए। राम जी कहते भरत राम भूमि रहे रावरी राखी तुम्हारी रख रही है भूमि, कैसा आदर्श है, कैसी अच्छी बात कही है, कितनी बड़ी बड़ी बात बताई। सज्जनों भगवान की कृपा है, जिस कृपा से ये अपने मिलता है आसन, राम जी का शरीर सा बनाता है, भगवान की कृपा है। अपने पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा, विशेष कृपा, जिसे ऐसा अवसर मिले कहा मिलती, कथा नहीं मिलती, बात नहीं मिलती, शिक्षा नहीं मिलती। ये राम जी का चरित्र सामने है, रामायण सामने है, भगवद गीता सामने है, ऐसी शिक्षा मिलती है। भगवान की बड़ी भारी कृपा है, अपना जन्म धन्य है। ऐसे मौके से 100-200 वर्ष पहले हो जाता तो 500-700 वर्ष पीछे होता, क्या पता क्या होता। गीता के मौके पर, गीता प्रेस के मौके पर, मौके पर भाई जी, सेठ जी, घनश्याम जी, सब उस समय में अपना जन्म हुआ, भगवान की कृपा है। कैसे रामायण में तो सीधा ही कह दिया कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और गीता में कई लक्षण बताए कि ऐसा जो लक्षण होता है वो मेरा भक्त होता है, वो मेरा प्रिय भक्त होता है। लीला पुरुषोत्तम है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वाणी बहुत रही है, राम जी और तरफ होते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजा, मेरे प्यारे हैं। राम जी कहते हैं समदर्शी मुझे कह सब को, और सेवक प्रिय आनंद दिशा, मेरे को तो सेवक प्यार लगता है, अलग होता है। समदर्शी लोग कहते हैं कृष्ण समूह, मैं तो समान हूँ ही, लोग समझ अंदर भे समझाते क्या समूह हम सर्व होते सु न मे द्वेष न प्रिय, कोई भी साथ बैर नहीं, सब मारे प्यार है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। राम जी भी कहते हैं, राम जी कहते हैं मेरे को सेव प्यारा लगता है, भगवान कृष्ण के प्यारे का लगता है, वो भजन करता है, ये भजन तुम वहां भगता है, मई तेरे तेरे साथ में हूं, हम तो समान है, हमारे कोई विषमता नहीं, हमारे कोई पक्षपात नहीं है। वाणी सभ्यता नहीं है, बात एक ही है, एक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, लीला पुरुषोत्तम, दोनों विचार करो। सज्जनों अपने तो भगवान को याद करो, सब बात सब ठीक हो जाएगा। भगवान का स्मरण करो, सर्वा सर्वे सुखालेषु मां मनुस्मर, भगवान को याद रखो, सर्वे सुखालेषु मां मनुस्मर युद्ध सुबह बताया नहीं, सुबह सब समय में भगवान को याद रखो, हे भगवान हे भगवान, भगवान हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, बार बार याद करो भगवान को, भगवान को याद कर ले वो सब ठीक हो जाए। कुंती माता ने कहा देख कृष्ण तेरे भाई है ये, पर इनकी दशा क्या हो रही है, तो कुंती माता के सामने बोले कि माँ बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का सिर उतारने लगे तो मेरे को याद करो यार, सबका सब दे दिया, जुए पर लगा दिया, हार गए, राज भी हार गया, सब हार गए, पांच पांडव हार गए, फिर विरोध गए उसको भी हार गए, मेरे को याद ही नहीं किया। याद तो कर लेता कम से कम मेरे को। बोलो इतने दिन पूजी लगा दी, द्रौपदी को लगा दी नाव पर, मेरे को याद ही नहीं किया। गोविंद द्वारकावासन द्वारकावासी क्या ऐसा देर लगी, नहीं तो जल्दी आ जाता है, द्वारका जाकर आना पड़ा। गोविंद द्वारकावासी कृष्ण गोपी जन प्रिय और आ रहा हूँ न जाना सी कैसे, क्या आपको पता नहीं है मेरी क्या दशा हो रही है। द्वारकावासी कहते हैं ना ऐसा देरी लगी, वहां से ही पढ़ सकते भाई बाहर का जाकर होना पड़ा। क्या बता बेहतरी बात क्या है सजनो, कैसी विचित्र बात है, कैसा भगवान है, कैसे मीठे भगवान है, है? सब तरह से तैयार सेवा करने में तैयार, जो जैसा अच्छा है ये यथा महा प्रबंधन थे ताज तथे बाजार में, जैसे मेरा भजन करे वैसे ही भजन करने को मैं तैयार हूँ। यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ता थे उसी प्रकार से उमा राम समय तुग माही गुरु पितु मातु बंधु को दाई, उमा राम समय तुग माही गुरु पितु मातु बंधु को दाई। इस बार से एक भगवान को याद रखो, उनको याद करो और निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निशंक रहो, निशोक रहो, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, कोई उद्वेग नहीं, एक आस रहो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित सातक तुलसीदास, घनश्याम घनश्याम घनश्याम, एक आस रहो, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही आस है, एक ही विश्वास है, एक ही भरोसा है, उस भरोसे पर इधर दास बैठे हुए चातक तुलसीदास। भगवान के भक्त जाओ, भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे पुकारो, भगवान को पुकारो, भगवान को कहो, जो कुछ कर सो भगवान से कहो, सब समय में भगवान तैयार है, रात में दिन में सुबह शाम सी में ठंडी में गर्मी में बरसात में कभी याद करो, उसी समय आना तैयार। ऐसा नौकर नहीं मिलेगा, ऐसा मालिक नहीं मिलेगा, ऐसा मित्र नहीं मिलेगा, ऐसा अपना कोई नहीं मिलेगा। तुम्हें वो माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सगा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देव, सब कुछ आप ही हो। कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, ये बात है। भगवान को याद रखो हरदम, भगवान खुश रह जाए बस, भगवान को याद करो हरदम, मस्त हो जाओ। अच्युत स्मृति मात्र है ना, भगवान याद मात्र से काम करें, शंभू श्वेता पुष्प है ना, भगवान शंकर तो सफेदा के फूल दत्तु के फूल खुश हो जाए, चंद्रमा वस्त्र तंतु ना और साधव कर्ष मूर्ति संत महात्मा हाथ जोड़ो, अच्युत स्मृति मात्र है, कोई वस्त्र तंत्र सही नहीं, कोई शोर आका फूल सही है, कोई हाथ जोड़ना कुछ नहीं, याद मात्र, याद मात्र ही कितना सस्ता काम और सब काम करे। हरे स्मृति सर्व विपत्ति विमोचन, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, सब तरह का आनंद करने वाली, केवल याद गिरी, नहीं, केवल भगवान को याद कर रहे। एक रजपूती कथा आती है, वे घर में दाना नहीं था, पत्नी ने कहा जाओ करो, कहा जाओ, कहाँ जाओ, किसको कहे, राजपूत ने रजपूत लेकर कश सही जाए। तब कहा श्रीनाथ है त्रिजगत एकादि चेर सादस्य दातरी परे नारायण तरष्टि व्यंग कंचित पुरुषार्थ कथे पर ग्रामेश अल्प पदम सेवा ये मेया महो नरभू मूढ़ा बड़ा काव्य। महान मूर्ख है जो भगवान के रहते हुए दूसरे की चिंता करे। श्रीनाथ है, लक्ष्मीपति है, और वो कमी है क्या भगवान की कमी है? और पुरुषोत्तम है, सबसे पुरुषों से उत्तम पुरुष, सबसे शेष त्रिजगता में एक आदमी राजपूत है ना, विचारते जमीन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, सब चाहिए, तो भगवान में सब बात दिखे। श्रीनाथ है पुरुषोत्तम है, श्रीनाथ है पुरुषों में भी उत्तम पुरुष है, त्रिजगतम एक आदम त्रिलोक के नाथ एक ही है, और शेरसा से भी मनुष्य याद कर लो, केवल मनुष्य याद कर लो, कोई मदद करने की जरूरत नहीं, कोई सहारे की जरूरत नहीं, कोई दाम देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, और स्वच्छ पद से दातरी पर, और अपना पद देते दे आप स्वयं अपना पद देते दे भगत को, और भगत देख खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, सब कुछ दे। ऐसे नारायण है त्रिशक्ति, ऐसे नारायण के लिए वे है मौजूद, ऐसे भगवान के होते हुए सेवा यही मिल गया, सेवा के लिए कोई सेवा करे, बड़े मूर्ख भगवान आए बस हमारे, तो भगवान के समान कोई नहीं है। उमा राम हसो में तुझे गुरु के तुम बात बदलो राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 25 अप्रैल 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।